La Safor Empren, un podcast sobre actualitat laboral, formativa, empreniment i empresa. Projecte desenvolupat per l'Acord Territorial per l'Ocupació i el Desenvolupament de la Comarca de la Safor, amb el finançament de Labora, Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Més informació en eorienta.lasaforempren.com. Una altra setmana, i fins finalitzar el 2022, iniciem una sèrie de programes d'àudio en directe a través d'este canal de Telegram. Com sabeu, cada dues setmanes parlarem sobre recursos i eines per a millorar la teua ocupabilitat. Es tracta d'una forma senzilla, similar a una videoconferència, però sols amb àudio, en la qual escoltaràs l'explicació i podràs resoldre els teus dubtes. Aquesta setmana, com anticiparem en este mateix canal fa uns dies, parlarem sobre com realitzar el teu pla d'acció per a la recerca de feina. Anem a començar. Abans d'iniciar-nos, hem de situar-nos. La teua feina ideal no arribarà a tu en somnis. S'ha d'eixir a buscar-la. I això seria la primera frase, el nostre mantra, que hauríem de tindre a partir d'aquest moment. El primer que has de conèixer és què és la teua ocupabilitat. Saber si estàs capacitat o capacitada, preparada per a treballar. Saber si t'adaptes bé al mercat laboral de la comarca. Saber si posseixes les competències requerides per les diferents empreses. A grans trets, la teua ocupabilitat és la suma de la teua formació acadèmica més la teua formació complementària més les teues competències. És a dir, l'anàlisi personal i professional sobre capacitats intel·lectuals i socials, formació bàsica i professional, experiència, aspectes personals i els punts forts i febles. Per poder impulsar la teua trajectòria professional, hem de plantejar-nos on estem i quins són els nostres objectius. Per tant, hauríem de reflexionar sobre quina és la meva formació, quins són els meus punts forts i els meus punts febles, quines activitats m'agrada fer, què és el que no faria mai. Estic disposat o disposada a traslladar-me a una altra població? Estic disposat o disposada a canviar la meva imatge? Estic disposada a treballar en torns de nit? Respondre a si busques un treball temporal o continu? I si tens coneixements en idiomes? Partint d'esta base, les 5 millors maneres de trobar feina, les anem a comentar ara, a més, amb percentatges d'eficàcia. Amb un 33%. Fer córrer la veu entre els membres de la teua família, els teus amics, la gent que coneixes, etc. etc. Amb un 47%, a part del que has fet prèviament, trucar a la porta de l'empresa, de la fàbrica o l'oficina que t'interessa. Tant si saps si hi ha una vacant com si no, indistintament. Amb un 65%, el que hem fet anteriorment, més l'ajuda de webs o de llistes d'empreses, cridar pel teu compte a aquestes empreses seleccionades o fer-los una visita per a preguntar si tenen alguna vacant de treball en el qual puguis incorporar-te. Amb un 70%, entrar en un club d'ocupació al costat d'altres persones en la teua situació, com poden ser distints cursos de formació que s'ofereixen des de la Safor Empren. I amb un 86%, el màxim d'eficiència en percentatge, fer els deures sobre tu mateix. Per tant, és molt important fer els deures, conèixer-nos, situar-nos i a partir d'ahí començar el pla d'acció per a la recerca de feina. Què és un pla d'acció? Un pla d'acció per a la recerca de feina és un procés que requereix planificació i definició d'objectius, dos aspectes que poden ajudar-te a millorar la teua recerca. Per tenir èxit, has de definir molt bé quin tipus de cerca vols fer, quin tipus de feina és el que estàs buscant. Saber què vols aconseguir i valorar l'assoliment dels teus objectius. Saps definir objectius per planificar la teua recerca de feina? A vegades ens pot costar saber si s'assoleixen o no, veritat? Però una bona definició dels objectius podem utilitzar el mètode SMART. Aquestes sigles venen de l'anglès com a específic, mesurable, assolible, realista i amb una temporalització. Per tant, els nostres objectius han de ser específics, que es puguen mesurar, saber i que es puguen assolir, que siguin realistes i, a més, amb una definició, amb un temps específic, amb una temporalització. Com pots posar aquest mètode en pràctica? Anem per parts. Anem amb la primera de les lletres, amb la S. La S de específic. Val? Quan respons a aquestes dues preguntes, què vols aconseguir i per què? Estarem començant a ser específics, detallar exactament què és el que volem aconseguir, concretar el nostre perfil professional en el qual estem buscant esta feina, concretar el sector, l'àmbit professional. Com més específic siga el teu objectiu, més fàcil serà planificar-te. Anem amb la M, amb la M de mesurable. Hem de respondre la pregunta, quan sé que ho he assolit? Quan he arribat a aquest objectiu? Has de mesurar el teu progrés i també desglossar l'objectiu en una sèrie de passos, més menuts. Si, imagina't, si vull treballar en una empresa multinacional, per exemple, un objectiu mesurable seria millorar el meu nivell d'anglès. Seguim amb la A, assolible. Quan respondem a la pregunta com aconseguiré el meu objectiu, això implica definir unes accions específiques per fer-ho i detallar un pla d'acció per executar totes les teues accions. Si vull millorar el meu nivell d'anglès, he de gestionar totes les opcions i recursos, és a dir, formació en línia, presencial, classes de conversa, formació a l'estranger, etc, etc. I a més, formar-me des de les dates d'inici, informar-me, millor dit, de les dates d'inici d'aixòs cursos, els horaris, les convocatòries, els centres on puc anar, les entitats, etc, etc. Amb la R de realista, un objectiu realista és aquell que es pot assolir. Per tant, un objectiu realista ens ajudarà a mantenir la nostra motivació i, sobretot, també es tracta de plantejar-te un objectiu que sigui important per a tu i que no siga irreal. Per últim, amb la T, la temporalització. Quant de temps necessite per aconseguir-ho? És molt important pautar el nostre objectiu en el temps, tot i que a priori no té una data que siga massa difícil de dur a terme. Posar dates en les nostres activitats i utilitzar una agenda ens va permetre revisar els nostres avanços, com anem avançant. Per ser més efectiu en la teua recerca de feina, és aconsellable concretar els teus objectius per escrit. Així, és més fàcil fer un seguiment del que has fet i també et permet fer els canvis que consideres necessaris. Pots utilitzar qualsevol eina, un calendari, full d'Excel, aplicacions per al mòbil, etc. Qualsevol eina que et va permetre una visualització ràpida del que has fet i el que tens pendent, que és el més important. Quines pautes anem a seguir? A continuació, pots trobar els diferents passos que has de realitzar. Ser una persona ordenada i planificar bé totes les accions són dos aspectes que t'ajudaran a poder implementar el teu pla d'acció amb èxit. Pren-te la tasca com una activitat, amb uns horaris i una preparació. Defineix el teu perfil professional, la teua marca personal i sigues conscient de les teues aptituds i competències que tens. Cuida els teus perfils a les xarxes socials. Pautes a seguir. En remarcaríem 5. Planificar diàriament les tasques, establir un horari mínim, revisar possibles errades i millorar-les, preparar entrevistes de treball i fer un bon currículum. Recorda aquests canvis. Els treballadors o treballadores han d'ocupar-se de millorar la seva ocupabilitat al llarg de la seva vida. La marca personal es valora més que el currículum vitae. Les xarxes socials són més utilitzades en la recerca d'ocupació. Canvia la forma de seleccionar el personal. Els departaments de recursos humans utilitzen altres canals de recerca d'ocupabilitat. Les empreses volen professionals amb perfils complets que assumisquen aquesta formació contínua al llarg de la seva trajectòria. No només compten l'adquisició de coneixements, també has de tindre molt presents les habilitats i les actituds. Com a conclusió, les claus per a gestionar un pla de recerca d'ocupació amb èxit. I sols són 6 punts. Saber el que volem, ser coherents amb el que estem buscant i on anem. 2. El nostre nou treball consisteix a vendre el millor producte que tenim, que som nosaltres mateixos. 3. Perquè una venda siga efectiva, és imprescindible, primer, conèixer el producte i, segon, creure en ell. 4. Pensar què és el que realment volem, com és el lloc en el que ens sentim bé i què ens farà feliç. 5. Haurem d'analitzar també què és el que podem fer, en què som bons, en què, on estan els nostres assoliments, etcètera, etcètera. I per últim, 6. El resultat serà el nostre verdader objectiu professional pel qual hem de lluitar. Com a finalització, recordar-vos que tornarem a emetre en directe dins de 2 setmanes. En uns dies publicarem el tema que tractarem en el següent audio chat. Si vols tornar a escoltar aquest àudio, ens pots escoltar en el podcast de La Safor Empret. Busca'ns en Spotify, Google Podcast o en la web eorienta.lasaforemprèn.com. Si t'ha agradat este programa, pots compartir-lo. Segur que hi ha alguna persona que li interessa. Més informació en eorienta.lasaforemprèn.com.